Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ich weiß nicht, ob das Liebe ist, wenn du mir meine Beine brichst, wenn du mir meine Chips weg isst. Weiß ich nicht, ob das Liebe ist, aber ich steh auf dich dafür. Was treibst du eigentlich mit mir? Du bist gemein, du bist nicht fair. Ich geb dir alles und noch mehr. Mich oder hasst mich, wenn du mich schlägst, find ich das fantastisch. Ich seh das nicht so drastisch, denn ich lieb dich und du hasst mich. Egal, lieb mich oder hasst mich, wenn du mich schlägst, find ich das fantastisch. Ich seh das nicht so drastisch, denn ich lieb dich und du hasst mich. Du erzählst Gerüchte, die nicht stimmen, sagst, ich könnte gar nicht schwimmen. Tust mir weh, das trifft mich schwer. Mach so weiter, Baby, gib mir mehr. Und du bist ganz genau mein Typ, weil du mich den ganzen Tag belügst. Ich setze dich auf meinen Thron, dass du mich ausnutzt, ist der Lohn. Lieb mich oder hasst mich, wenn du mich schlägst, find ich das fantastisch. Ich seh das nicht so drastisch, denn ich lieb dich und du hasst mich. Egal, lieb mich oder hasst mich, wenn du mich schlägst, find ich das fantastisch. Ich seh das nicht so drastisch. Du glaubst, es ist vorbei, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht nicht. Du hast die Qual der Wahl, entscheid dich Kopf oder Zahl. Lieb mich oder hass mich. Lieb mich oder hass mich. Wenn du mich schlägst, find ich das fantastisch. Ich seh das nicht so drastisch, denn ich lieb dich und du hasst mich. Egal, lieb mich oder hasst mich, wenn du mich schlägst, find ich das fantastisch. Ich seh das nicht so drastisch, denn ich lieb dich und du hasst mich. Lieb mich oder hasst mich. Schlag zu oder ich verlass dich. Und du hast mich. Pok, pok. My tylko na chwilę. Strefa rock'n'rolla, wolne od Angola i doktor Wilczur. Ich stehe auf, scheiße, ich hab schon wieder voll verpennt. Will aus dem Bett raus, da merk ich, ich hab mir meinen Hals verrenkt. Ich quäl mich ins Bad, will mich nur frisch machen. Leider fehlen mir meine Zahnputzsachen. Mach mir einen Toast für eine Tasse Kaffee. Doch im ganzen Haus gibt's nur noch Kamillentee. Dieser Tag ist nicht für mich geschaffen. Warum kann ich nicht jetzt sofort aus diesem Film erwachen? Und wenn ich den das Fahrrad, warum ist da keine Luft mehr drin? Ich fahre weiter und an der nächsten roten Ampel schmeiß mich hin. Natürlich werde ich in der Schule gleich noch abgefragt. Meine Freundin macht Schluss, das hat sie mir davor gesagt. Ich will nur nach Hause, sonst passiert noch was, ich wette. Da übersehe ich die Schulhaustreppe. Dieser Tag ist nicht für mich geschaffen. Nicht jetzt sofort aus diesem Film erwachen. Und wenn ich den nächsten Morgen noch erleben darf, geht die Sonne auf und ich freu mich drauf. Was soll ich nur mit dem Rest des Tages machen? Egal was ich ich hab's fast gesehen und würde Sachen von heute Morgen bis jetzt hab ich nichts gerissen. Was danach noch Gott möchte, ich kann nicht wissen. Warum ausgerechnet heute? Warum ausgerechnet ich? Dieser Tag ist so beschissen. Vielleicht trifft es morgen dich. Już krzyczę młodości, ty nad poziomy wylatuj, bo jak patrzę na okładkę tej płyty, to przekrój wiekowy, tak powiem, bo tu trzech chłopaków na okładce, każdy gra na czym innym i jak popatrzę po twarzyczkach, no to tak od 15 do 19, pośrodku jeszcze może jakiś 17-latek, no i to jest świetne granie, bo nie nudzą. Najgorzej jak człowiek zaczyna dojrzewać, ewoluować, o, to potem o jakichś sprawach egzystencjalnych śpiewa. Ta muzyka też jakaś taka egzystencjalna się staje, no i to się po prostu do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola nie nadaje. A tu proszę bardzo, chłopcy z Killa Pilca. Już tłumaczę, bo oczywiście muszę spłacać ten lingwistyczny dług zaciągnięty u społeczeństwa, które absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. Killa Pilca powinno być przetłumaczone jako killer grzyby. To jeszcze króciutka lekcja niemieckiego, bo nie mamy czasu, patrzę na zegar, co się zdążę przywitać, to się muszę żegnać. No jak w prawdziwej religijnej audycji żegnamy się raz na godzinę. Proszę bardzo. My Pauken und Raketen, czyli z perkusją i rakietami. Rzeczywiście, jeden młodzian na bębnie, drugi młodzian ma taką gitarkę jak rakieta, trzeci młodzian ze szczekaczką. Na wszelki wypadek opowiadam, żeby każdy mógł sobie to zwizualizować, wyobrazić, bo przecież radio to teatr wyobraźni. strefa@polskieradio.pl można pisać, bo będę grzebał w naszej skrzynce listelowej, bo potem oczywiście mało czasu, króca bomba. Jerzyta do nas napisała: no i strefa stała się kobietą i jest po prostu lepszą połową. Jerzyta nawiązuje do tego, że z dwóch godzin zrobiła się jedna, no i przez to strefy jest połowa, lepsza połowa, przez to dr Wilczur stał się półprzewodnikiem strefy, a nawet pułkownikiem, no pod warunkiem, że kiedyś był całym kownikiem, ale no tego akurat nikt nie wie, nawet nasz kronikarz strefowy siwy. No właśnie, słuchacze błagali, prosili, modlili się, ale źle go zrozumieli, no i jest jak jest. Ja chcę cię coś dać na urodziny, to życzcie mi jednej godziny. Doktor Wilczur myślał o jednej godzinie więcej, no a słuchacze myśleli, że mają się modlić o jedną godzinę, bo doktor Wilczur za robotą nie przepada. A to nieprawda, przecież doktor Wilczur i 6 godzin by poprowadził, od północy do 6 rano, drzewiej tak bywało, a teraz został pułkownikiem, no, kiedyś był całym kownikiem. Mimo że strefy połowa, ale lepsza, bo czadowa, będą nowości i właśnie ku czemuś takiemu zmierzamy. Zespół z Serbii bardzo łatwo się nazywa, każdy to zapamięta, nie to co niektóre tutaj zespoły, których nazw nie uda się ani zapamiętać, ani wymówić, no ci bardzo ładnie się nazywają. Z Serbii, z Belgradu, Koi Koi. zganiam na ramę. Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. Hey Mississippi, da li voliš me kad imam ton? Slušam o tebi ceo život, ali nemam to. Hey Mississippi, da li voliš me kad imam to? Slušam o tebi ceo život, ali nemam to. Hey Mississippi, da li voliš me kad imam ton? Hey Mississippi, da li voliš me kad imam ton? Trochę się boję, bo jeżeli tak brzmi debiutancka płyta zespołu, w tym wypadku belgradzkiego Koi Koi, to jak będzie brzmiała ich trzecia płyta? Obawiam się, że może nie być do zagrania w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo to jacyś intelektualiści, a intelektualiści to szybko dojrzewają i ewoluują, i ta trzecia może być tak wyewoluowana, ambitna, że nie do zagrania w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a tymczasem zespół Koi Koi wypełnił nam płodozmian. Właśnie, bo było trochę inaczej, teraz będzie też trochę inaczej niż Koi Koi, więc płodozmian wypełniony. Oprócz tego, że prosta nazwa Koi Koi, to jeszcze parytetowy zespół. Dwie panie, dwóch panów. O. I tak powinno być w każdym zespole. Jako lingwista stosowany mogę się wypowiedzieć na temat tytułu tego debiutanckiego albumu, Pozivi u stranu, że nie mam pojęcia, co to znaczy, ale być może jacyś serbiści słuchają o tej porze i napiszą pod strefa@polskieradio.pl, co to znaczy Pozivi u stranu. Tymczasem, oczywiście dr Wilczur w ferworze prowadzenia audycji zapomniał podać dzisiejszy leitmotiv. Moc rumoru, ciut folkloru. Może był tam ciut folkloru bałkańskiego, a już teraz będzie większy ciut folkloru, ale zanim to nastąpi, oczywiście dr Wilczur, daj głos słuchaczom, bo słuchacze to sól i filary strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Piotr donosi. Od lat słuchałem strefy. W piątki i w soboty, po nocy. Jak wstawałem do najmłodszej córki, to też nocami w środy i niedzielę. Potem była brutalna przerwa, ale ostatnimi miesiącami znowu regularnie słucham z odsłuchu. Ma rację, chłopak, widzę, poszedł po rozum do głowy. Słucham z odsłuchu w czasie pracy. Mam nadzieję, że pan jeszcze trochę pociągnie ten wózek. No, niestety, Wilczur nie jest zwierzęciem pociągowym. Taki koń. Wół. Albo inny muł. No to może by i pociągnął, ale Wilczur to... Nie wiem. Ale skoro już mówimy o wózku, to... Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Od strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. A dr Wilczur już jest blisko. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem moc rumoru, ciut folkloru i ten ciut właśnie zaraz powiększymy o folklor, ale to sami usłyszycie. Mogę tylko powiedzieć, że formalnie ten zespół Libukak pochodzi z Francji, ale to z francuszczyzną nie będzie miało wiele wspólnego, raczej z ciutem folkloru niż z francuszczyzną. Libukak oficjalnie Francja. مرحبا بيك الجناويك يا حمودة ويا سيدي يا حمودة يا حمودة ويا القلقاوي حمودة وحمودة ويشرح ويداوي حمودة دايما الله يا بابا يا حمودة نشوف مقامك يا سيدي ما بين الجبال والمديان يا دويني يا بابا يا مول الشن يا سيدي يا حمودة يا حمودة ويا القناوي حمودة وحمودة ويجرح ويداوي حمودة دايما الله يا بابا يا حمودة ما بين الجبال والوديان داويني يا بابا يا مول الشن يا سيدي داويني يا الجلاويك ما بين الجبال والوديان بابا يا حمودة يا سيدي بابا يا مول الشن يا بابا بابا يا حمودة يا الجلاويك بابا We'll be right back.

الجهنة من حس قلبي يوم درتي فيا وهرب كبرتيني وسمعتي فيا يوم درتي فيا وهرب كبرتيني وسمعتي فيا Oj, coś mi się wydaje, że Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola wraz z doktorem Wilczurem schodzą na psy, bo leitmotiv jest realizowany na bieżąco. Moc rumoru, ciut folkloru. No i był folklor. Może nie francuski, jakby kraj pochodzenia tego zespołu Libukak wskazywał, no ale był. Dodam, gwoli dziennikarskiej ścisłości oczywiście, że to było po arabsku. No bo doktor Wilczur musi spłacać ten dług lingwistyczny zaciągnięty u społeczeństwa, które absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego. Tytuł tego albumu, Maha, też bynajmniej nie jest słowem francuskim. A tak woli ścisłości. Odkładamy na kupkę w takim razie, zadowoleni, że ten ciut folkloru z całego leitmotivu jest realizowany. Oprócz moc rumoru, ciut folkloru, no mocy rumoru jakoś nie ma, ale może będzie, bo na moc rumoru trzeba sobie po prostu zasłużyć. Doktor Wilczur oczywiście oddaje głos soli i filarom tej audycji, bo co sam będzie tutaj między trzecią a czwartą po próżnicy i na puszczy sam wołał. Niech na puszczy powołają trochę słuchacze. A trwa podbijanie stawki i przelicytowywanie się, kto byłby najlepszą asystentką doktora Wilczura. Jakoś zgłoszeń od potencjalnych asystentów nie ma, ale woli ścisłości czytam listę od Marianny. Ja byłabym asystentką idealną, donosi Marianna, gdyż mam dziennikarskie doświadczenie. To już lepiej niż doktor Wilczur. Ale uważam, twierdzi Marianna, że doktor nie potrzebuje w strefie dodatkowej osoby. Na przykład ta Stefa, robotka, już zdążyła namieszać, więc niechże będzie tak, jak jest. Jestem robotą. Pomogę ci z robotą. No, doktor Wilczur, no, nie przepada za robotą, ale właśnie Stefą robotą, a nie taką robotą, że pracować mu się nie chce, a słuchacze myśleli, że pracować mu się nie chce, no i wymodlili mu jedną godzinę, że na urodziny to jedna godzina, no i tak już teraz zostało. Marianna kontynuuje. Strefa ma unikalną konwencję i bez sensu jest ją w jakikolwiek sposób zaburzać. Uważam, że w zupełności wystarczy doktorowi kronikarz Siwy, któremu należą się rzęsiste brawa za wszelkie zasługi. Strefa strefa@polskieradio.pl. Patrzę na zegar, czy mogę jeszcze komuś oddać głos, no ale chyba nie. Mało czasu, kruca bomba, mało czasu. A tu przecież tylu ciekawych, niezwykle interesujących, intrygujących wykonawców. A i realizacja leitmotivu też się kłania. Oj, znowu będzie ciut folkloru. Gdzie ta moc rumoru z leitmotivu? No, na moc rumoru trzeba sobie oczywiście zasłużyć. Ale to będzie jakiś taki dziwny, dziwny folklor. Strasznie dużo intelektualistów w dzisiejszej strefie. Oj, doktorze Wilczurze, ta audycja schodzi na psy. Z Białorusi, Jurja.

drugi człon leitmotivu, ciut folkloru wypełniony. No ale gdzie jest pierwszy człon, moc rumoru? No już za chwilę, już za chwilę. Nie ma się co niecierpliwić. A w sprawie ciuta folkloru zespół Juria z Białorusi, no, to jacyś intelektualiści, chyba leitmotiv jest zły. Coś o intelektualistach powinno być, a nie ma. Oj, doktorze Wilczurze, macie tutaj niezły porządek w tej audycji. Oj, bardak! Bardak! Bardak! Bardak! Bardak! Oj, bardak! Bardak! Bardak! W każdym razie Grażdanką i ze znakami diakrytycznymi te dwa utwory zespołu Juria będą wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Nie trzeba pisać listeli do doktora Wilczura. podstrefa@polskieradio.pl. Co to był za utwór? Tylko można sobie zajrzeć po śniadaniu. No, może po drugim. Może po trzecim, bo w końcu doktor Wilczur no musi jakoś się wyspać po tej trudnej, niezwykle ambitnej audycji. strefa@polskieradio.pl. Cały czas przyjmujemy listele. Można się zwierzać. Można się spowiadać. Nawet doktorowi Wilczurowi. Z tego, co was boli, no i co wam leży na sercu, na wątrobie i innych organach. I my to wszystko o tej pięknej porze za 24 oczywiście chętnie przedyskutujemy. Siwy, nasz kronikarz, donosi, a donosicielstwo bardzo cenimy w strefie. Podczas wpisywania ostatniej strefy w kroniki ołówek trochę się rozgrzał za sprawą brazylijskiego zespołu Discarga, który zadbał o odpowiednią ilość tytułów w jednym zestawie. Chodzi o to, że ten brazylijski zespół wykonywał utwory tak koło minuty, więc sporo się nazbierało. Na godzinne strefy trzeba więcej takich zestawów emitować, krótko, szybko, ilościowo i czadowo. Ja też jestem wielkim zwolennikiem zespołów hardcorowych, czyli twardojądrowych, thrustowych, czy jakkolwiek je nazwiemy, ponieważ grają tak szybko i tak głośno, że po pół godzinie właściwie już nie są w stanie stać na scenie i schodzą. A inne zespoły wolniej się ruszają, wolniej grają, wolniej śpiewają i potrafią tak półtorej godziny stać na scenie. A przecież wiadomo, że żaden zespół nie jest na tyle dobry, żeby grać pół godziny na żywo. Więc zespoły twardojądrowe cieszą się wielką sympatią i miłością strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i zawsze je będziemy popierać, szczególnie kiedy słuchacze proszą i domagają się takich wykonawców, bo do siwego dołącza Zbyszek. W brazylijskiej kapeli emitowanej tydzień temu rozróżniłem dwa akordy, ale o czym śpiewał wokalista nie dało się zrozumieć. Czuję, że doktor naładował na urlopie akumulatory i taka jedna godzina strefy to jak dwie poprzednie. Oczywiście, no to w takim razie, skoro wszyscy chcą energetycznej muzyki, krótko, szybko, zwięźle, to doktor Wilczur nie da się długo prosić, bo bardzo popiera zespoły twardojądrowe, które na scenie tylko pół godziny są w stanie grać. To znowu będzie głos faweli. Tym razem Bandanos, tak się nazywają nawet tytuł tego zestawu, Justiça das Ruas, czyli Sprawiedliwość ulic. Oj, to już się boję, jak to będzie brzmieć. Oficjalnie po portugalsku, nieoficjalnie po brazylijsku, ale tak naprawdę to kompletnie nic nie da się zrozumieć. Bandanos, Brazylia. Yeah! Rock'n'rolla vesh, livre do inglês. Não durmas, contacta-nos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. Bardzo się cieszę, że strefa nadawana jest przed czwartą nad ranem, ponieważ zespoły twardojądrowe, tak jak Bandanos z Brazylii, mogą być nadawane, bo w jakim innym paśmie można by to było wyemitować. Głos faweli, Justiça das Ruas, czyli sprawiedliwość ulic, tak brzmi po teoretycznie portugalsku. No ale z Brazylii i docencie, że na tej płycie jest 7 utworów, a ja zagrałem tylko 4, to brawo doktorze Bidziurze. Ale fawele i twardojądrowe zespoły zawsze u nas mają łatwo, ponieważ doktor Wilczur bardzo popiera ich styl estradowy. Tak szybko grają, tak się męczą, tak gardła zdzierają, że tylko pół godziny są w stanie ustać na scenie. Strefa małpa polskieradio.pl. Oj, patrzę na zegar i widzę, oj, że doktor Wilczur sobie nie pogada. Mało tego, że to chyba za chwilę będzie ostatni zestaw muzyczny. Mało czasu, krótka bomba, mało czasu. Tymczasem przecież wartki strumień Listeli płynie do strefy. Czarek na przykład naskrobał tak. W strefie chyba nigdy nie było, albo dawno nie gościła Grażdanskaja Abarona. No to raczej ten drugi przypadek, bo oczywiście była i to nie raz, ale rzeczywiście dawno nie gościła, a te parę minut przed czwartą to oczywiście tak mnie nastraja na taką muzykę z piwnicy, z garażu, że gdzie indziej mógłbym Grażdanską Abaronę nadać, jak nie teraz, więc wdzięczny jestem za przypomnienie. Przypomnę też słuchaczom, którzy nie wiedzą, kto zacz Grażdanska Barona, no to jest muzyka ze Związku Radzieckiego, niestety nie nagrywana w wyciszonych studiach wytwórni Melodia, tylko w niewyciszonych ścianach piwnic i garaży, więc brzmi jak brzmi, ale to jest żywy dowód na to, że rock and roll miał się nieźle w Związku Radzieckim, tylko Breżniew. A nie, to chyba lekko po Breżniewie. To Andropow. A nie wiem, czy za Andropowa. No to może Gorbaczow. Nic o tym nie wiedzieli. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli między trzecią a czwartą, żeby móc grać piwniczne dokonania różnych zespołów oraz twardojądrowych wykonawców dorzucać. No bo jak nie u nas, to gdzie w takim razie? Oj, doktorze Wilczurze, chyba język to ci się zmęczył dzisiaj, a przecież powinieneś grać, a nie gadać. To co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. To właściwie ja powiedziałem już wszystko, bo rzeczywiście taki język obolały trochę czuję. To tylko dodam, że po rosyjsku się żegnamy, a być może się żegnamy do przyszłego poniedziałku między trzecią a czwartą, ale tego do końca nikt nie wie. День и ночь по улице. улицам шатаются толпы, поганая молодежь. Они плюют парфином на почтенных граждан, поганая молодежь. Они ломают окна и втыкают стены, поганая молодежь. Они орут, что что кушать невозможно, поганая молодежь. Не надо нас пугать, нам нечего терять, и нам на все насрать и растереть. Надо нас пугать, нам нечего терять, ведь нам на все насрать и растереть. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Хватит!